परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2053 15 फरवरी 1997 को देखो ई रोड में 7 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण जैसी भावना तैसा ही फल हो। सबसे पहले बात, मैं किस लिए आया हूँ, संसार में जन्म क्यों लिया है, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। मानव शरीर का दूसरा प्रयोजन है ही नहीं, केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए। जो कल्याण कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, उद्धार कहते हैं, उसके लिए मेरा जन्म हुआ है। तो क्या करना है, भगवान की तरफ चलना है। हर एक काम करना है, भगवान का ही काम कर रहा हूँ मैं। वो पंचामृत बड़ी बढ़िया चीज है, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ और भगवान के जनों की सेवा करते हुए। 5 चीज ये याद करे। इसमें बाधा क्या होती है, बाधा जो राग द्वेष करते हैं, एक से बैर हो जाता, विरोध हो जाता, वो चीज बड़ी बाधक होती है। क्यों, जो बैर हो जाए तो भगवत बुद्धि नहीं होगी। भगवान से बैर होने से था, बैर हो भगवान बुद्धि नहीं तो भगवत बुद्धि में हो, तो आपस में द्वेष न रखना। कुछ बात पैदा हो जाए तो उसको स्थायी न करना। ये बात मैं कही थी, बार बार कहता हूँ, अपने में अथवा दूसरे किसी में दोष स्थापन मत करो। आगंतुक दोष है, उसको दोष है, अपने में ऐसा मत मानो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और सब भगवान के हैं, सब जितने भगवान के हैं। मूल में बुरा है ही नहीं, मूल में परमात्मा का अंश है। सब चेतन अमल सहज सुख राशि, दोष रहित अमल है हमारा सबका वर्तमान निर्दोष है। ये पक्की दृढ़ता धारण कर लो, मेरे में काम खोद वो मेरे में नहीं है। कहते मेरे में ऐसी गलती हुई है तो हो गई गलती, अभी नहीं है। आगंतु कोई दोष होता है वो अपना दोष नहीं होता है। कपड़े पर रंग चढ़ा है तो वो रंग हरदम रहेगा, कपड़ा रहेगा वहां तक रहेगा ही। ऐसे अगर हमारे में दोष होता तो अभी दोष रहता। स्वतः स्वाभाविक सब शुद्ध है, परमात्मा का अंश है। ये दृढ़ धारणा कर रहे बहुत लाभ की बात है। आध्यात्म में लाभ में बड़ा लाभ होगा, आध्यात्मिक व्यवहारिक सब लाभ होगा। कोई दोषी नहीं है। दोष की क्रिया कभी हो गई तो भूतकाल के दोष को कायम मत करो। पहले मेरे में दोष हुआ, उस दोष के कारण जो अपना दोषी मानना मैं दोषी हूँ, मेरी गलती हुई मैं दोषी हूँ, इसके समान अपने साथ अन्याय करना दूसरा कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा अन्याय अपने साथ ही है कि भूतकाल के दोषो अपने में दोष कायम कर लेना। पहले ऐसी गलती हुई, अब नहीं करूंगा। तो दोष रहित हमारी स्थिति स्वतः है, किसी को भी दोषी नहीं मानना। बहुत बड़ा भाई दोष करता हुआ तो भी आगंतुक है, दोष दोष वास्तविक स्थिति नहीं है। इसमें दार्शनिक सिद्धांत है कि मूल में परमात्मा है, निर्दोष तत्व है। दार्शनिक सिद्धांत है मूल में दोष है नहीं, दोष कभी स्थायी होता ही नहीं, गुण स्थायी होता है। दोष क्या है खूब विचार करो, दोष गुणों की कमी का नाम है। दया की कमी है उसका नाम क्रूरता है। दया स्वतः सत चीज है, सत सद्भाव साधु भाव सरित सत्य है, जितने सदगुण है वे सत्य है, सत वे है, वे स्थायी होते हैं। दोष आने से वो सत्ता दबती है, मिटती नहीं है। इस भाव से सच्चापन है, निर्दोषता वो स्वतः है, दोष आगंतुक होता है। तो दोष किसी में नहीं है, किसने गलती कर दी तो कर दी होगी, आगंतुक था दोष वाला। सत्य भाषण है ये नित्य है, असत्य भाषण है ये अनित्य है। देखो कोई आदमी विचार कर मैं असत्य भाषण करूंगा तो असत्य भाषण नहीं कर सकता, सत्य भाषण करो सत्य भाषण करेगा सब जो उम्र भर नहीं सकता है। आठ पहर भी कोई विचार करे मेरे को असत्य ही बोलना है तो आठ पहर भी नहीं बोल सकता। भूख लगी है तो लगी है तो ना कह दो, नहीं तो हाँ कह दो, व्यवहार बंद हो जाएगा। कोई ऐसा विचार करे कि चाहे हम दुख पावे सुबह हम तो असत्य बोलेंगे ही, आठ पर जल नहीं मिले अन्न भी नहीं मिले परवाह नहीं, हम तो असत्य बोलेंगे ही, तो असत्य बोलेंगे ये सत्य हो गया, ये प्रतीक असत्य हो गई। सत्य आपको छोड़ नहीं सकता, आप सत्य को छोड़ नहीं सकते, सत्य निरंतर रहने वाला है, सत्य मिटता नहीं। मूल सत्य परमात्मा है, ये आगम विकृति है, ये स्वतः स्वाभाविक सत्ता है। तो किसी में दोष हो गया तो उसे दोष कायम मत करो, बहुत बड़ा भारी काम है ये और बड़ा भारी उपकार है। किसी को दोषी मानना है तो उसके साथ बड़ा भारी अन्याय करना है, मामूली अन्याय नहीं है। और अपने को दोषी मानना है तो अपने साथ भी अन्याय करना है, अपने खुद का आत्मा भी रिपुर आत्मा अपना शत्रु है। आगंतुक जी को स्थायी मानते हो, सत्य तो स्वतः है, असत्य है ही नहीं। ना सतो विद्यते भाव, असतः भावान विद्यते, असत्य की सत्ता रहती ही नहीं। ना भाव विद्यते सत्य, सत्य अभाव नहीं मिलते, सत्य का अभाव होता ही नहीं कभी। अरे अभाव जो सत्य नहीं, सत्य का अभाव होता ही नहीं। इस वास्ते मूल में सब जगह स्वरूप है। हमारी गलती होती है घरों में आपस में भी, एक एक की सेवा करो, एक एक को सुख पहुंचाओ, एक एक का भला चाहो, एक एक का आदर करो, एक एक की प्रशंसा करो, एक एक को सुख दो। पृथ्वी में जो बीज बोए जाते हैं वो खेती होती है, ऐसे संसार में आप उपकार का बीज बोओगे तो आपके उपकार की खेती हो जाएगी। खेती में जितना बीज डाला है उतना ही पैदा नहीं होता, उससे सैकड़ों गुणा होता है। ऐसा से सत्य सब में परमात्मा, ऐसा देखने से सत्य अपार असीम सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। किसी में दोष देखो मत, दोष का मत करो, आपस में खटोट हो जाए तो मिटा दो। एक बात कहता हूँ, आपस में कभी खटपट हो जाए तो हफ्ता में दो दिन रखो, नहीं तो कम से कम एक दिन रखो। उस दिन कोई विचार हो जाए तो एक को माफी मांग लो, एक को माफी दे दो, प्रेम कर लो, उसे अब माफ कर दो और वो माफी मांग लो। माफी मांगने का अर्थ कि अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, अब पहले बार माफ कर दो, ऐसा कर देना। प्रत्येक अवतार में ऐसा अपना निर्दोषता प्राप्त करे, और किसी तरह से हो कि हमारे तरह से बनती ही नहीं, हमारे तरह से बनती नहीं, दोष होते ही है, तो फिर अलग अलग हो जाओ। अलग अलग क्यों हो जाए? अलग अलग हो जाए प्रेम के लिए, साथ में ही रहना प्रेम के लिए, अलग होना प्रेम, अलग होकर प्रेम रखना। अब खटपट क्यों करो? तुम तुम्हारे हम हमारे। ये प्रेम चीज एक बहुत बढ़िया चीज है। भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान को प्रेम की जरूरत है। कितने ही महात्मा संत क्या हो, परमात्मा ही हो, जो कोई उपकार करता है, प्रेम करता है, सबको अच्छा लगता है। ये तत्व है असली। इस वास्ते आपस में खटपट न हो। व्यवहार में दो बात है, काम धंधा मैं करूं और आराम आप करो। ये दो चीज आप लो, मेरे आप उनको सुख पहुंचाओ, वो उसको सुख पहुंचाओ, सभी सुखी हो जाएंगे। निश्चित बात है, एकदम पक्की बात है। हमारा जो ये व्यवहार है, ये व्यवहार साथ में जाएगा। रुपये पैसे चीज वस्तु मकान जायदाद साथ में नहीं जाएगी, और स्वभाव सदा साथ में जाएगा। कहीं जाओ आप, इंग्लैंड चले जाओ, तो स्वभाव साथ में जाएगा, और मरने पर भी स्वभाव साथ में जाएगा। तो स्वभाव को निर्मल बनाओ। इसमें गलती कर दी तो बड़ी भारी हानि हो गई। ये साथ में जाएगी चीज, हरदम साथ रहती है। तो सेवा भाव हो, सुख कैसे पहुंचे? सर्वे भगवान तो सुखिना, सर्वे संत निरामया, सबके सब निरामय हो जाए, निरोग हो जाए, सुखी हो जाए, किसी को कोई दोष न रहे। सर्वे भद्राणी परिषद मंगल ही मंगल हो, माँ कष्ट दुख भाग भगी, कोई दुख भागी ना हो, ऐसा भावना रखो। दुनिया मात्र सुखी रहे, तो दुनिया को सुखी करना आप अकेले के हाथ में नहीं। अकेले आदमी को राजी करना चाहे तो दुनिया मिलकर राजी नहीं कर सकती, परंतु अकेला ही सद्भाव कर सकता है, सबके सुख का भाव। भाव इतनी व्यापक चीज, बड़ी भारी चीज है। अपने भाव से सब सर्व विष्णु भगवान है, अनेक रूप रूप आए, विष्णु के विष्णु भगवान ही अनेक रूप से प्रकट हुए, सच्चिदानंद परमात्मा है। इस बात सबका हित हो, सबकी सेवा बने। सज्जनों, मनुष्य शरीर एक ऐसा है जो सबका हित कर सकता है, कल्याण कर सकता है। मनुष्य केवल हित करने के लिए ही आया है, सेवा करना ही मनुष्य का काम है। कोई प्राणी इतनी सेवा नहीं कर सकता, देवता अपने अपने देवी सेवा कर सकते हैं, परमात्मा सबकी सेवा कर सकता है। ये जीवात्मा मनुष्य, मनुष्य में तीन शक्ति है, करना, जानना और मानना। इनसे सिद्ध होती है, कृत कृत्य हो जाए, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाए, और प्राप्त प्राप्त भी हो जाए। तो कृत कृत्य होता है सेवा करने से। अपने स्वार्थ से कृत कृत्य कभी कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। केवल सेवा करना है, स्वार्थ का त्याग करना है। आपका कर्तव्य कार्य न भी देते, उसे कर्तव्य बाकी देते, कर्तव्य में ना अवशिष्य थे। सेवा करना है, केवल सेवा करना, सेवा और मानना ईश्वर को, और जानना अपने को। ये तीन बात, जानना अपने को, अपने को क्या मैं हूँ, सत्ता, मेरा सत्ता होना पर मेरा रूप है, ये होना पर हरेक जाओ, जिस जोड़ी में जाओ आपका होनापन रहेगा। मनुष्य हो गए, पशु हो गए, पक्षी हो गए, देवता हो गए, राक्षस हो गया, असुर हो गया, भूत हो गया, प्रेत हो गया, पिशाच हो गया, भूया कुछ हो गया, तो वो रहेगा। तो अपना होना पड़ा सदा साथ में, अरे होना पड़ा निर्दोष होता है। जो सत्य होती है उसमें दोष नहीं होता, सत्य वस्तु दोष नहीं होता, दोष होता सीमित वस्तु, सीमित दोष होता है, निर्दोष व्यापक होता है, निर्दोष सामान्य है, दोष सामान्य हो ही नहीं सकता, असंभव है कि दोष समय सभ्य व्यापक हो जाए। कि सत्ता नहीं है दोष की, निर्दोष की स्वतंत्र सत्ता है। दोष तो आगंतुक है और असत से जीवित रहता है। सत की सत्ता स्वतंत्र है, असत की सत्ता सत्ता सत्ता के लिए भी सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस वास्ते सब परमात्मा का स्वरूप है, और सबको सुख देना है, सबको आराम देना है, सबका हित करना है, सबका आदर करना है, ये एक व्रत ले लो। ते प्राप्त मंत्रिमेव सर्वभूति ते रहता प्राणी मात्र के हित में रहते होते परमात्मा प्राप्त होता है। सर्वभूति रहता सबके हित में, उमा की संत की यह बधाई, मंद कर जो करे भलाई, तो मंद करे उसका भी भला करना, भला करे उसे भला का करना, ये भला है स्वतः। इसमें देखो मनुष्यों की जची हुई है कि हम भला होकर भला काम करेंगे ना, बुराई छोड़ोगे, बुराई छोड़ो सर्वतः भले आप से आप हो भले, भला होकर भलाई की जाती है, भलाई करके भला नहीं बनता है, दान करके दानी नहीं बनता है, दानी होकर दान करता है, तो दानी पड़ा स्थायी रहता है, दान पड़ा स्थायी नहीं रहता है। दान पर तो भगत भगत करोगे, तो वास्तविकता आपकी सत्य है, इसमें निर्दोष आप में है, दोष ही नहीं आप में, परमात्मा का अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, याद रखो चेतन अमल मल रही है। सो माया बस भयो गुसाई, बजो कीर मरकट की नाई, दोष आया है नहीं। इस वास्ते आपस में प्रेम रखो, घर में रहते हुए कि सबकी सेवा में रोक करना है, थोड़े दिन रहना है सज्जनों, थोड़े दिन जैसे यहाँ थोड़ी देर बैठे हैं, ऐसे संसार में थोड़ा दिन रहना है, केवल सबका भला करना है, भला न कर सको तो कम से कम बुराई मत करो, ये बुराई न करना है, ये भलाई की जड़ है, बुनियाद है, आधारशिला है, नींव है, मूल है, ये बुराई नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेगा दो बात होगी, तो भलाई करेगा तो चुपचाप रहेगा, तीसरा क्या करेगा बताओ, करता है बहुत डाका डाला मतलब मार दे क्या करे, कि डॉक्टर भेजो और भेजो, कहते दूध बेचने वाली है पानी डाल के बेचा, लोगों का छोरा का पेट बढ़ गया, मर गए, बीमार हो गए, क्या दिया जाए दंड, कहते बैकुंठ भेज दो, ये झूठी गवाह देने वाला लोगों को फंसा दिया है मुकदमे में, क्या दिया जाए कि बैकुंठ भेज, अरे पूछते क्या जो बैकुंठ भेजो, सब अब जो है उसको बैकुंठ भेजो, भगवान लाइन लग गई, भगवान ने देखा रे कल तू आया नहीं, भगत कोई हुआ नहीं, ये कहां से आ रहे हैं इतने, सबका उद्धार किया, कोई कलयुग में भगत प्रकट हो जाए तो उद्धार होता है, ये कहां से आते हैं, कहते संजमनी पुरी से आ रहे हैं सा नर्क वहां से, फिर वहां से कैसे आ रहे हैं, वहां से सब बैकुंठ में लाइन लग गई, उन्होंने जो आ जाए बैठो भगवान पहुंचे, धर्मराज से कहा, धर्मराज देखा कि इतने महात्मा हो गए, नहीं सर मेरा काम नहीं है, आप जहाँ जो नया मुनि भेजा है ना उसका काम है, वो भी खड़ा है, कौन ये सर, तू कैसे आ गया, कि आपने भेजा, कि मैंने कब भेजा, तो मेरी ताकत है जीता जीता आ जाऊंगा घर में, मेरी शक्ति जाए हूँ, आपने भेजा है, जमराज हो गया, तुमने कैसे मान लिया कि आपका पत्र देखिए सब, से दशरथ नारायण कैसे लिखा तुम्हें, आपने कहा गीता में लिखा है सर्वश्रेष्ठ मत्ता स्मृति ज्ञान आपसे होता है, आप बात सच्ची है तो मैं ठीक है, नहीं तो गीता में से इसलिए निकालो, आप हृदय में हो तो मेरी बात आई, तो कैसे आया तू, वो दूत बोले महाराज आपने कहा था ना वो लाए, अरे यार तुमने कहा ही नहीं कि लाए, मैं कहूँ क्या, मैं पूजा देती आप खड़े हो गए, इसको गद्दी पर बैठा दिया, मैं कैसे बोलो, बोलेंगे कैसे हम, तो तेने क्या किया, मैं क्या किया बताओ, कसूर क्या किया, तेने सबको बैकुंठ भेज दिया, तो बैकुंठ भेजना काम खराब है, तो आप जितने भगत उनको दंड दिया जाए, सबको जो बैकुंठ भेज दो उनको दंड दिया जाए, फिर मेरे को दे दो, ये काम खराब है क्या, खराब तो नहीं, तो सबको बैकुंठ क्यों भेजा, कि महाराज मेरे हाथ लग जाए मैं क्यों उधर को भेजू बताओ, मेरी क्या मतलब है, ये बैकुंठ भेजा काम अच्छा है मतलब बुरा है, कर काम तो अच्छा है तो अच्छा ही काम किया मैंने, तो तेने ये क्या किया, क्या किया मैंने, क्या कसूर क्या किया बताओ, तो अब तुम जाओ, मैं जाऊं कैसे, यम प्राप्त न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त हो पैसा नहीं उठे, मैं आपको प्राप्त हो गया कि नहीं, अब जाऊंगा मैं पैसा, तो ठीक बात है। तो ये आया कैसे, पूछा कैसे आया ये, के बाद आपने कहा था एक आदमी लाना, तो आपने अरे कहा नहीं यार, कहा क्या आप खड़े हो गए, हाथी बोला जयराम जी के, अब बोलो खुशी लगा दिया, भगवान खुशी लगा दिया, तो भी हम तुम जाओ, वो जो क्या जाकर लाऊ हाथी चलाकर साथ हमारे, हाथी कृपा से मैं आया हूँ, मैं कैसे चलूंगा, जाऊंगा हाथी क्यों छोड़ूंगा, नरक कब छोड़ूंगा, तो हाथी कर तुम भी चलो, हम चले थे इतना आदमी नरक पर आया रहेंगे, अच्छा भी चलो सभी, सबको उद्धार कर दिया। जो उपकार करने वाला है उसका असर भगवान पर पड़ता है, महात्माओं पर पड़ता है, राजा महाराजा ऊपर पड़ता है, स्वार्थ रहित हित करता है, बड़ा असर होता है उसका, तो स्वार्थ लेकर हित करो महाराज, सबका सर्वभूति देता, सबका भला करो, कल्याण हो जाए आपका, दुनिया का कल्याण कर दो, अपना कल्याण कर दो, इतनी बात है। तो गृहस्थ में रहते आपस में प्रेम का बर्ताव करना, साधु 10-15-20 रहते खट जाते हैं, गृहस्थ दो भी नहीं खटते, कारण के स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ के त्याग वाले 20 हो जाए साथ में, स्वार्थी दो भी नहीं रह सकते, मिलता मावे परशुराम रह खात में सोए, और अन मिलता मावे नहीं ब्रह्मांड में दो, मिलता मावे परशुराम रह खात में, एक हाथ में सो जाए तो वो मित्र जी भी, अगर आपस में खटपट हो जाए तो ब्रह्मांड में दोनों तो लड़ेगा आपस में, तो वो भी आपस में, तो राग द्वेष के कारण से आदमी नीचे डर जाता है, राग द्वेष से डर हो जाएगा, निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म के स्थिता ये सर्गो ये शाम साम्य स्थित मन, निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म के स्थिता, निर्दोष ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, तत्व की प्राप्ति हो जाती है, उसमें द्वेष है ही नहीं किसी के प्रति। अरे छोटा बच्चा सबको प्यार क्यों लगे, कुत्ते का गधी का बच्चा ही छोटा अच्छा लगता है, क्यों, उस बात में द्वेष है किसी, कहीं नहीं जाओ कोई बड़ा बड़ा, जो अनजान पर भी द्वेष नहीं करता वो भी प्यारा लगता है, जो जान करके राग द्वेष छोड़कर सब हित करता है कितना प्यारा होता है, भगत मेरे मुकुटमणि भगवान मुकुटमणि हो जाता है। इस वास्ते सब भाइयों से बहनों से कहना है कि ये काम आप अब इस समय करो, आप सत्संग करने से गांव के मथा नहीं, हम काम हमारे गाँव की तरह मिटकी, सत्संग सुनते सुनते आदमी सुधर जाता है, एकदम ठीक हो जाता है, पता नहीं है लोगों को क्या करें कैसे करें पता नहीं, इस बात खटपट होती है, घाल तराजू तो लिए नमे सो भारी हो, तराजू तो भारी कोर्स होता है, जो नीचा जाता है वो भारी होता है, नम्र हो जाता है वो भारी होता है, बात करते है आप तो ऊंचा आ गया, मैंने तो बात कही आप ऊंचा आ गया, ऊंचा हल्का हल्का ऊंचा गया, रीस करिए कहते हैं ऊंचा आ गया, तुमसे क्यों आज हल्का है, इस वास्ते नम्रता से चल दो सब गरीब, मीठा बोलन नव चलन पर ओबरन ठगले, मीठा बोलन नव चलन पर ओबरन ठगले, पांचो चंगा नाने का हरिभद हाथा ले रहे पांच सी जाइए, मीठा बोलन नव चलन पर ओबर ठगले, और हरिभद हाथा देना गुरु पांचो चंगा, तो सज्जन होते हैं सदैव सज्जनों की सज्जनता ही है। अरे भाई भगवान को याद करता है उपकार करता है, ये दो बात मनुष्य में होनी ही चाहिए, नहीं तो मनुष्य बना क्या है बताओ, पशु तो याद कर सकते नहीं, ये कार्य करता याद करता नहीं, पशु समझते नहीं, ये समझता है स्वार्थ करता खाऊं खाऊं करता है, तो राक्षस है असुर है, मनुष्य बना तो नहीं है, मनुष्य पढ़ा तो उसमें जो सबका हित करिए सबकी सेवा करे सबको सुख पहुंचाओ आराम पहुंचाओ, तो गृहस्थ में ये बड़ी आवश्यक भाई और बहन सब आज से ही थोड़ा सहलो स्थान स्थिति यही ना व्यथन देती, ये सुखी हुआ तो एक व्यथा हुई, दुखी हुआ तो एक व्यथा हो गई, सब दुख सुखम धीरे सुख मृत्यु कल्पते।